کیا وقت اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی ہر چیز مثلا ٹیلی فون، بجلی، گاڑی وغیرہ بلا روک ٹوک استعمال کر سکتے ہیں؟ وقف اسلامی بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ عرف و عادت سے ہٹ کر وقف کی کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا، اپنی ذات کے لیے بھی استعمال نہ کرے، اپنے ذاتی ٹیلی فون بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مدنی ذہن ہو تو یہ سب ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے اپنے میرے بیٹے حاجی احمد رضا تقریباً آج کل فیضان مدینہ میں رہتے ہیں، تو مجھے ان سے کام تھا۔ اب وہ کام جو تھا وہ ذاتی نوعیت کا تھا، تو میں نے ان کو موبائل پر کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ہو نہیں رہا تھا۔ یہ موبائل تو انہوں نے لے تو لیا، لیکن اب یہ اکثر بند رکھتے ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگ بس ہر وقت تو فون کرتے رہتے ہیں تو اور سارے کام ڈسٹرب رہتے، کانٹیکٹ ہو نہیں رہا تھا۔ اب ایک صورت ٹھیک ہے، کیونکہ فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں، میں ان کو یہاں فیضان مدینہ فون کر دوں تو ان کو یہ بلا کر مجھ سے بات کروا دیں گے۔ میں نے اس پر غور کیا، میں یہ آپ کو ذہن دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ، میں نے اس پر غور کیا، میں نے کہا کام تو میرا ذاتی ہے، حاجی رضا سے میرا اپنے بیٹے سے کام ہے، دعوت اسلامی ہے کسی مبلغ سے تنظیمی کام تو ہے نہیں۔ اب اس کو بلانے کے لیے میں فیضان مدینہ فون کرتا ہوں تو جو فیضان مدینہ کا عملہ ہے اس کو تنخواہ تو دعوت اسلامی دیتی ہے وقت کے پیسوں سے، تو اب اگر میں فون کروں گا تو یہ اس کو ڈھونڈنے نکلیں گے اور اتنا وقت تو میرے ذاتی کام میں مشغول ہوں گے۔ اچھا، میرے ذاتی کام میں ٹیلی فون ڈسٹرب رہے گا، اس دوران ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی تنظیمی ٹیلی فون جو آنے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ ان کو انگیج ملیں گے وہ فون، تو یہ سوچ کر میں باز رہا کہ یار نہیں، یار میں اپنے ذاتی کام کے لیے فیضان مدینہ میں فون کاہے کو کروں، کہ اس کی وجہ سے فیضان مدینہ کا فون بھی انگیج ہوگا اور فیضان مدینہ کا عملہ بھی ڈسٹرب ہوگا، جبکہ تنخواہ اس کو وقت سے ملتی ہے، میری جیب سے نہیں جاتی۔ اگر آپ اس واقعے پر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو نہ سمجھ ہے تو اس کے سر سے اوپر سے گزر گیا ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی کیا یہ کیا بولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ وقف کی چیزیں یا کسی کی چیزیں بلا ضرورت یا اپنی ذات کے لیے بلا اجازت شرعی استعمال کرنا کیسا۔ میں اگر وہ کرتا بھی اپنے بچے کو بلواتا تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کام ناجائز تھا، لیکن میں نے یہ احتیاط یہ سمجھی کہ یار چھوڑو، جان اپنے دعوت اسلامی والوں کو ڈسٹرب کیوں کر، اپنا ذاتی کام ہے، کوئی نہ کوئی صورت ہو جائے۔ تو خوش قسمتی سے یہ ہوا کہ مجھے شاید ان کا پھر خود ہی فون بھی آ گیا، رضا کا بات چیت بھی، میں اپنے گھر پہ نہیں تھا اس وقت، میں کہیں اور دور تھا، پھر بھی میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ میں اپنی ذات کے لیے ایسا استعمال نہ کروں دعوت اسلامی کا فون اور اس کے عملے کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔